Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Belgeles'in özelliği. İslam'da bazı aylar, bazı günler, bazı geceler daha faziletli. Bundan biri de Berat Gecesi deniyor buna. Bu da Şaban ayının 14. gününü 15'ine bağlayan gece oluyor böyle. Yani 14. günü akşam olduğu anda gecenin fazileti özelliği başlıyor. Ta tuluğu feceye kadar, yersek vaktine kadar. Rabbim bize bunu buyuruyor Dua Suresi'nde bu konuyu. Bismillahirrahmanirrahim, Hamim diye başlıyor. Bu Hamim, Ezemra gibi Kuru mukatta deniyor bunlara. Bunlar Allah'tan bir şifre peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine anlamı bilmiyor anlamı bunlara böylece. Vel kitab-ı mübin. Mevlam buyuruyor. Vel kitabı o kitap hakkı için. Hangi kitap? Bu lam tarif var böyle. Adi zihni olmuş oluyor. Yani belli kitap. Yani Kur'an-ı Kerim hakkı için öyle kitap ki El-Mübin, açıklayıcı, beyan edici böyle, hakkı batılı, doğru yanlışı, haram helalı bildiren Kur'an-ı Kerim hakkı için Allah Celle Celaluhu bu sure-i şerifeye ve yeminle başlıyor buna. Mevlamız yeminle başladığına göre demek ki bu konu Allah katında önemli bir konu böyle böyle. İnna enzellahu. Böyle bir onu indirdik Mevlam buyuruyor. Hu zamir burada Kur'an'a gidiyor. Fililetin bir gecede. Böyle gece ki mübareketin mübarek gecede. Yani manevi olarak bereket olan bir gecede indik Mevlam buyuruyor bunu böyle. Bunda iki rivayet var böyle. Biri kadir gecesiyle ilgili oluyor. Diğer rivayette bu gece ilgili olmuş oluyor böyle. Yani Belgesinde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandı. Leh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirilmeye başlandı. Mevlam buyuruyor Leyli Mübareke, mübarek gece. Yani sevapları bol, fazileti bol, Allah rahmeti bol, her şeyi bol olan, bereket olan bir gece. O halde bu gecenin bu özelliğinden de faydalanmak gerekiyor gecenin de. İnna künna münzirin. Böyle buyuruyor. Biz indirip Kur'an-ı Kerim onunla insanları uyarıyoruz. İnzar korku ve uyarma anlamına geliyor. Yani eğer bu Kur'an'a uymazsanız tabi cehennem de var. Uymayanlara cennete uyanlara var böyle. Fiha işte o mübarek gecede. Şimdi burada asıl anlamına geçiyor burada. Fiha o gecede. Yani Bela gecesinde yufreku ayrılır. Tebrik olunur. Külli emrin her iş. Hakimin Allah ezeliyle takdir ettiği hikmetli işler o gecede ayrılır. Yani her sene, yılda bir gece Levh-i Mahfuz'daki ne yazılmışsa ezelde onlar da alınıyor, meleklere veriliyor bunlar, görev meleklere bunlara veriliyor. Mevlam daha yeri yaratmadan önce arşı ve kürsü yarattı Mevlam. Sonra Mevlam kalem yarattı böyle. Kalem, bilimli bir kalem değil tabi böyle bir. Adı kalem. Belki de bir canlı, yani canlı varlık da, akıllı varlık da, belki de meleklerin sınıfından bir varlık. Hatta bunun büyüklüğü yere göre sığmaz diyor ulemalar. Adı kalem olan bir melek. Mevlam buyuruyor Nun suresinde, Nun vel kalemi ve ma yesturun. Mevlam buyuruyor. kaleme yemin olsun, yazı satırla yemin olsun satırlara da böyle. Mevlam buyurdu kaleme, uktub ya kalem, yaz kalem buyurdu. Kalem titredi, Allah'ın bu emri hitabı karşısında çatlar gibi oldu, korktu. Rabbim ma ektübü, ne yazayım? Mevlam buyurdu, yaz bakalım. Kıyamda ne olmuşsa kıyamda kadar yaz bunları böyle. Yani kaç tane ot bitecek, kaç ağaç çıkacak, kaç kan yaratılacak, insanların sayıları, doğumları, ölüm hastalıkları, hepsi onlara yazıldı buraya böyle, oraya böyle. Onun için bir Aleyhisselam Hazretleri kalem yazıyı yazdı ve bu kurudu. Cebbel kalem. Yani yazı artık kesinleşti. Geliyor Mevlam buraya böylece. Buna deniyor, kader deniyor işte buna böyle. Allah'ın bu kaderi de Allah'ın takdirine belirlemesine takdir deniyor. Bunlara da kader diyor böylece. Her insan ne zaman doğacak? Babası kim? Annesi kim olacak? Hangi ülkede, hangi kıtada doğacak? Rızkı, her şeyi ezelde yazılı bunların böyle. Müfessirler şu açıklara bunu böyle. Külü emrin her iş min erzakın rızakı ibadi kulağın rızkı yazıldı. Bütün canlıların rızkı yazıldı böyle. Kuşun, karınca, yuvadaki kuşun, ana karnındaki yavrunun, balıkların yararı yazıldı böyle. Ve acaliyim eceller yazıldı, ömür yazıldı böyle. Ömür yazıldı böyle. Yani insanın ölümü böyle rastgele bir şeye bağlı değil. Ya da şan eseri kurtuldu, şunlar buna bağlı değil, kesinlikle bağlı değil. Ezelde yazılı yazı, ecele yazıldı, ömürde yazılı, insanlara yazıldı böyle. Mevlam buyuruyor, kitaben müeccela. Bir ayet-i kerimede kitap yazılmıştır, böylece vakitlenmiştir ecele böyle böyle. Bir insanın ölümü için hastalanmak şart değildir. Hasta da olsa ölmesi şart değildir böyle. Neye bakar? Ömre bakar böyle. Eğer bir insanın ömrü varsa, hasta olsun, yıllar hasta olsun, ölmez ama böyle. Ecele gelime de, derler baş ağrısı bahane, insan ölür gider böyle. Cumhurihim minazile etiyle ukra. Bu geceden, bu geceden itibaren, seneye bu geceye kadar ne olacaksa, her bunların ezelde yazıldı bunları böyle. Peki ne oluyor şimdi bu gece bunlar, olacakları bunlar? El erzakü ila Mikail. Rızık konusu Mikail Aleyhisselam'da görevli. Dört büyük melek vardır. Elbi İsa Aleyhisselam'dır. Onun görevi su düşürmektir. Arşın altında, bir ay önde, bey arkasında ağzına sur, emri bekliyor böyle. Bir gün sordu sahabeler, ya Resulallah, sen Hatem-ül Evliya'sın, Habibullah'sın. Hiç senin gülünü göremedik ya Resulallah. Nasıl güleyim hesabım diye böyle. Arşara bakıyorum, İsa Aleyhisselam'ı görüyorum böyle. Bir ay önde, bir ay arkada, ağzından sur, gözü arşta, emre bekliyor böyle. Ürümesin, sur ürümesin böyle. Şimdi meleklerin biri de adı Mikail Aleyhisselam. Dört meleklerin biri Mikail Aleyhisselam. Rızıklar bununla ilgili böyle. Rızık konusu böyle. Güneşin harareti, rüzgarların esmesi yönlerine göre, bulutun oluşması, denizlerin buharlaşması, sonra şimşeklerin çakmaları, yere inmesi bu yağmurların, rızıkların bitmesi. Bütün bunlar birkaç ilgili bunlar böyle. Yani liste ona veriliyor. Yani bu geceden seneye kadar bütün canlıların rızkı, ana karnı dahil, yuvada kuşun yuvada dahil, rızkı dahil, her canlının rızkı, insan hayvan ona veriliyor böyle. Ona göre bir kere bunları yönlendiriyor böyle. İşte denizde sular ısınır, günün enerjisiyle bu araşır bunlara böylece. Gökyüzünde bunlar toplanırlar bir araya, yığılırlar. Rüzgar bunları sevk ederler. Buna bağlı bunlara böyle. Mesela bazı derler ki bazı sene, işte bu seneler ayvalar olmadı. Ya bu sene işte fasulye olmadı. Ona göre yazılmış bunlara böyle. Vel mevti ile Azrail aleyhisselam, ölüm de liste Azrail aleyhisselam veriliyor. Yani bu gece itibaren seneye bu geceye kadar kim ölecekse bundan da ecelleri liste Azrail'e veriliyor. Liste diyorum bunu anlaşılması için aslında böyle bir kağıt işin yok bunda böyle. Yani meleklere bu bir anda veriliyor. Onların gönlü bunu alıyor bunları böylece. Eğer mesela geçen seneki veya gelesinde kimin o anda eceli bu sene olacaksa akşama kadar onların yazılmış ezelde verildi bunlara böyle. Seneye ne olacak bu sene? Bu gece ne verilecek? Seneye kadar böyle. Yani kimin ismi Azrail verilen listede yoksa ölmez onlara böyle. Hastaneye kalır, şu olur, bu olur, artık komaya girer, yoğun bakıma bakılır, ümitleri kesilir, tıp bunda artık ağrısı kalır, el çırpar, el uğuşturur. Ama ömrü varsa ölmez böyle. Ve zelazilü ve zelzele depremler ilgili deprem. Nerede deprem olacak? Depremin boyutu, büyüklüğü, yapacağı hasaratlar ne olacak? Ziyanlar, yıkılı şeyler haline olacak böyle. Ve savayıkı ve şimşekte yıldırımlar. Böyle hasbi yadıran batması, sel almaları, hatta savaşlar, hastalıklar, bunlar da İlahi Cibril aleyhisselam Cebrail'e buna veriliyor böylece. Demek bu geceden Cebrail'e buna veriliyor bunlar. Bir deprem olacak. Depremin büyüklüğü, boyutu, yeri, yönü ve yıkıcılığı, tahribatı ne olacaksa böyle ona veriliyor. Kim ölecekse onun eceli de yazılmış. O azale veriliyor böyle. Yani büyük deprem olur, kişi enkaz altında kalır ama eceli gelmemişse ölmez böyle. Ama yaralanır, ama sakatlanır, ama sağlam çıkar. Bu Allah'ın takdirine de bu da bağlıdır. Ölmez insan böyle. Bir adı şerif okuyayım inşallah, bununla ilgili inşallah nasip olsa. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, İzâkâne eyyetin ismi min Şabâne. Şabâne'nin yarısı olduğu gece, yani 14'ünü 15'e bağlayan gece, biraz gecesi. Finnallah yenzili fiha ligurubi şemsi ila sema dünya. Rabbim ligurubi şemsi, güneşin batışı ile, yani akşam vaktinin girişiyle Mevlam, dünya seması Rabbim tecelli ediyor rahmetiyle. Demek ki bu geceye özel olarak Mevlam ne yapıyor? Rabbim celal sıfatından cemal sıfatıyla Mevlam dünya seması Rabbim tecelli ediyor Mevlam böyle. Ediyor. Feyekulü ve Mevlam buyuruyor. Ela misafirin tevbeden var mı? Avdileyen var mı? Bu gibi Mevlam soruyor böyle. Feafirüle onu affedeyim. Demek ki çok tevbe gerekiyor bu gece bak. Önce hadis böyle başlıyor böylece. Çünkü günahkar bir insan ne yapar yapsın, onun için zordur böyle. Yani devamlı günah işleyen kişi, yalnız bir geceyi veya gününüzü unutmakla böyle kendini kurtaramaz. Yetmez yani bunlara böyle. Evvela tevbe etmek gerekiyor. Mevlam soruyor, Ela müstavfirin. Af dileyen var mı? Tevbe eden var mı? Var mı istiğfar eden? Varsa ne olacak? Kafirle onu affedeyim. Yani tevbelerin kolay kabul olduğu bir gece. Ama tabi tevbenin şartı var abi böyle. Günahdan kopmak, günahlara pişman duymak, Allah'a dönmek Celle Celaluhu. Ela müster zikin. Rızık isteyen var mı Mevlam buyuruyor böyle. İşi bozuk, işsiz, güçsüz, fakir, çoğuşluğu, kalabalığı, fukaradır böyle. Rızkı dardır, zahmet çekiyor çok. Mevlam soruyor, rızık isteyen var mı? Ferzuku, onun rızık vereyim. Rızık da, yani bunun da varası Rabbin tasarrufunda rızıkla beraber. Böyle insan var, çok çalışır, çok koşar. Koşar ama boşu boşu olur. Eline bir şey geçmez ama yine böyle. Bu örnek verilir mesela bazı ulemalar. Tilki ile meyve kurdu örnek veriyorlar tilki ile. Tilki açı gözdür. Yani kurnazlığın bir örneğidir tilki. Yani tilki gibi der eve. Kurnazdır çok tilki. Tilki bu kadar kurnazdır. Çok koşar koşar ama yarı aç gezer. Karnı pek doyuramaz bile böyle. Meyve kurdu en aptal derler bunu aklı sırada böyle. Meyve işi yaptığı yerden olmasın yer böyle böyle. Tabii konu çalışması gerekiyor ama rızık veren Allah Celle Celaluhu'dur. Rıza Hakim Mevla'dır böyle. Demek ki rızkın da bollaşması için, hayırlı olması için de dua etmek gerekir. İstemek Mevlamızdan gerekir böyle. Ela mübtellin. Yine Mevlam soruyor. Bugün soruyor yani böyle, soracak böyle. Bir iptal olan var mı? Yani bir musibete, hastalığa, belaya düşer olan var mı kişi böyle böyle bak? Yani bir hastalık vardır. Hele günümüzde mesela şu anda dünyanın bütün gündemi bu toplumda böyle. Belirli o hastalık meselesi. Demek ki Mevlam bak soruyor bu şekilde. Bir hastalığa müptel olan var mı? Yani hastalık şadir buradaki bile müptelinde. Yani başka derdi olabilir, elemi olabilir, kederi olabilir, şusu busu olabilir böyle. Hasta olabilir. Hü afiyehü, ona afet vereyim Mevlam buyuruyor böyle. İşte bu gece yani tam böyle dünya günü oturan böyle. Çünkü bu afat küresel bir afet, küresel bu, kıyamete bir alameti bu. Önceki peygamberin zamanında da afata gelirdi. Çok kavim battı. Mesela Lut Aleyhisselam'ın kavim battı ama sonra kavim battı böyle. Ad kavim battı. Semud kavim battı ama sonra kavimle battı böyle. Peygamberimiz son peygamber olduğu için ve bütün insanlara peygamber olduğu için yani Allah korusun inşallah ümmeti Muhammed'i afatlar küresel boyutta oldu mu artık kıyamet yakın demektir bunlara böyle. Bugün dünya aciz bundan, aciz böyle böyle. En büyük süper güçler mesela böyle. O muazzam uçak gemileri, denizaltıları, füzeleri, şunları, bunları o kadar muazzam nükleer silahları. Her tarafları o kadar muazzam silahları var böylece. Ama kişi bir uğraşımlar virüs de böyle. Yani göze görülmeyen böyle böyle. Yani bilimin milyonda biri. O kadar küçük böyle. Bilimin. Bilimle bedelen. Mesela bir insan ona ver bir santimi, bir milim olur böyle. Bilimi böylece bir milyona o kadar virüsün bir bitiyor böyle. Zerrenin zerrenin zerresi değil böyle. Ama dünya korkuyor. Mevlam soruyor şu bu işte böyle. Böyle bir delaya oraya var mı? Belaya oraya var mı? Böyle hasta derdi var mı bu şekilde? Ve afiyon Mevlam Bey beni affet dilesin. Onu affet vereyim böyle böyle. Çok da öpe gerekiyor bu gece. Keza keza keza hatta tet verici. Burada keza keza daha bunlar gibi. Daha. Ne varsa böyle. Yani böyle böyle. Yani böyle kısa kişi burada. Keza ve keza. Yani hal gibi, bunlar gibi, bunlar gibi, bunlar gibi böyle. Daha ne varsa böyle. Ne dert varsa. Evde huzur olmayan mesela, eşine geçiremeyenler, şunlar bunlar ne varsa artık. Hep onun içine giriyor bunların böyle. Hatta yatla'l fecrü, fecir doğuşuna kadar. Yani imsak vakti çıkıp da sabahınıza girdiği vakte kadar. İmsak vaktine kadar böyle. Bu devam ediyor böyle. Akşam ezanından başlıyor. Başlıyor. Ta imsa vaktinin takvim yazdığı o vakte kadar bu devam ediyor böyle bir şey. Yani çok böyle yalvarmak lazım. Önce istiğfar, ondan sonra bakın dua gerekiyor burada. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, فِيمَّا يُؤْتِكُ مِنَ النَّارِ Allah-u Teala Celle Celaluhu cehennemden azat ediyor. Yani cehennemlikken ama imanı var, ama günahkar. Cehennemlikken Allah azat ediyor, onu kurtarıyor. فِيَازِ لِلِهِ bu gece öncesinde eksere daha çok bir adedi Şahri Ganem'in hikâveti Binikem. Binikem kabilesine koyunlarının kılların sayısını daha insana böyle affediyor bu gece böyle. Cehennem kurtarıyor bu gece cehennem böyle. Binikem kabilesi vardır ki Arabistan'da. Bunların meşhur tarafları da koyun çapı kabilede böyle. Yani bir darbe meseledir bu Arabistan'da. Bu kabilenin koyunlarının sayısı değil de koyunlarının kıllarının, tüylerinin sayısı kadar böyle insanı cehennemden affedeyim böyle bu gece böyle. Kimleri? Tabii yalvaranları. Derler ya bir söz vardı böyle. Ağlamayana men verilmez zaten böyle böyle. Yani şöyle ağlamasa anası men vermez ama böyle böyle. Bu işte ağlamak lazım bu gece. Elden geldiği kadar böyle yalvarmak gerekiyor bu gece. Yani bu geceye sımbı sıralmak gerekiyor bu geceye böyle. Akşam zamanından akşamımızı bu dahil bu geceye. Neyse vaktine kadar böyle. Şimdi gelelim inşallah Allah'ın azabı etmesini. Allah'ın azabı. Her gün okuyoruz Fatiha-i Şerife'de İhtina sıratal müstakim diye böyle. Allah'a yalvarıyoruz. Sıratal müstakime. Bu yola gidenlere yani peygamberler, sıdıklar, şehit, evliyalar yolunda böyle. Ve sonunda Mevlam bize şöyle buyuruyor. Gayr-ı mağdûb aleyhim velallâhu aleyhim böyle. İki fırka var, o da eleme biz Allah'ın böyle böyle. Gayr-ı mağdûb aleyhim ama Allah'ım o da eleme bizi böyle. Biri Allah'ın gazabı uğrayanlar böyle, günahkarlar böyle. Yani fuhuşta, içkide, faizde, kumarda artık yolun şaşırmış böyle, bataklara dalmış böyle, harama dalmış, namazdan kopmuş. Buna deniyor mağdûb aleyhim. Gazabı uğrayanlar, helak onlara bunlara. Batan kavimlere böyle. Bir de böyle dalim var. Sapıtı, inancı sapık böyle. Şimdi günümüzden biraz da bu diyoruz, sosyal medya dönemde şey bir şey çıktı böyle. Önüne gelen onu oynuyor da böyle be. Önüne gelen oynuyor da böyle burada. Geçen biri söyledi. İşte kim urtarsa bu Şaban'ın 13-14 günlerinde bunun sevabından bahsediyormuş. 30 sene diye böyle. Yani çok saçmalıklar bunlar böyle böyle. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir insan duyduğu sözü aynen başına aktarırsa ona günah yeter. Peygamber böyle bak. Yani bir insan duyduğu her bir sözü bir de bunu başına aktarırsa ona bu günah yeter, günah yeter böyle böyle. Yalan mı söylüyor, iftira mı ediyor, eğer dini uydurma yapıyorsa Allah'a korusun, tapınlık oluyor Allah'a korusun böyle böyle. Şimdi sevabın, bir orucun sevabını bir Allah-u Teala biliyor. Bakın böyle. Yani İslam'da haberi yok böyle. Temel ikilere haberi yok böyle böyle böyle. Mevlam biliyor, adı kursisinde Peygamber buyuruyor. Es-savmi li, onu benim Mevlam böyle böyle. Ben ezdiğimi, onun sevabını ben vereceğim diye Mevlam. Es-Samili, o benimdir. Ben ezdeyip olsam ben vereceğim Mevlam bireye böyle. Mevlam bireye böyle. Yani Habib Muhammed'e karışma. Mevlam melekler birisi karışmayın. Bakın böyle. Mevlam bunu aradan çıkarıyor. Peygamberi aradan çıkarıyor. Mevlam karışmayın böyle Mevlam buyuruyor. Ne de meleklerin görevi? Oruç tutunun yazması bu kadar böylece. Ama sahabe gelince bunu Mevlam verecek. Yani bunu böyle sınırlamak, uydurmak bunda yalanlar bu şey böyle. Hiçbir şeye kaynak dayanmamış uydurmak bunlara böyle. Allah korusun diyen sokulan fitne bunlar, bidat bunlara böylece. Yani sapılık bunda Allah korusun böylece böyle. Yani ne yazık ki Müslümanlar buna alet oluyor Müslümanlar da böyle böyle. Orada bir şey görüyor, hemen birini hatırlıyor bunun aklına böyle böyle. Mesela Kadir Gecesi. Bu Kur'an-ı Kerim sabittir böyle. Kur'an-ı Kerim sabittir. Hakkada sure vardır. Kadir suresi var. İnan Sen'de başlıyor. Ondan Mevlam bile Kadir gelirse bir adam daha hayırlı. Bir adam bir şehrin. Bir adam daha hayırlı böyle. Bak en büyük gece Kadir gelirse. En büyük gece böyle. Yani günler içerisinde, aylar içerisinde en kutsal tek gece Kadir gelirse böyle. Onun ibadet bile bin aydan Mevlam'ı bin ay 80 küsur yapıyor böyle. Yapıyor böyle. Önceki toplumlar peygamber zamanında battılar, peygamber zamanında. Tabi direnince fazla, isyan edince, işte Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun denize, Kızdeniz'e boğuldu. Hep bunlar battılar bunlar. Yani günümüzde var bazı yeraltı şehirleri var böyle. Yani güya bunları buluyorlar, arkeolojik bunları buluyorlar bunları böyle. Bunlar batan toplumlar bunlara böyle. Batan bunlar, gazap oranında bunlara böyle. Peygamber zamanında ümmet-i Muhammed batmayacaktı Mevlam'a böyle. Garanti merdiven verdi böyle. Peki sonra ne olacak peygamberden sonra? Şimdi ne olacak alemiz? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Filerdi emana. Yeryüzünde iki emana yani güven var. İki güvence var yeryüzünde. İki güvence var böyle. Yani bu ümmet-i Muhammed'in yani hatta yeryüzünün batmaması için iki güvence var böyle. Ne bunlar? Yani emanın. Biri benim diyor peygamberle. Benim peygamberle. Bir istiğfar emanı, ikincisi istiğfar, tevbi istiğfar. İkisi böylece. Ve yani mezhubun bir ben gideceğim diyor peygamber. Bak. Ben gideceğim peygamberle. Gideceğim böyle. Ne kaldı? Ve yapka emanı istiğfarı arkadan tek kalan tevbi istiğfar güvenlisi kalan diyor böyle. Demek ki iki eman yani güvence vardı. Bu ümmet-i Muhammed'in helakan batmaması için bazıları böyle. Biri peygamber hayattayken peygamber güvenceye gidi. İkincisi de böyle peygamber sonra da tek kalan şey artık tevbe istiğfar böyle oluyor. Demek ki inşallah Teala eğer bu tevbe istiğfara sarılırsak toplum olarak böyle. Yalnız şunun bunun tevbe olmaz bu işlere böyle. Olmaz bunlar bu şekilde böylece. Yani toplumsal günahlar, toplumsal tevbe ise bunlar böyle. Uyansa insanlar, işte depremler, seller, ısıların böyle bozulması, aşırı ısırmalar, şunlar bunlar böyle. Ve hastalıklar, böyle küresel hastalıklar bunlar böyle. Bize Mevla bir uyarı bunlara böyle. Kim uyanabilirse, Mevla'ya dönebilirse, o kendini kurtarır. Eğer toplumsal olarak bir uyanış olursa inşallah böyle, yine iyi günler geri tekrar gelir böyle. Peki günahlar işlenince mutlaka bir bela gelir mi yeryüzüne? Buyur Aleyhisselam Hazretleri, el hatiyatü izâ hufiyet. Eğer günah gizli işlense, yani bir insan mesela, yani huş olsun, içki olsun, ne olsun olsun böyle, bir insan bir günahı eğer gizli işlerse lem tadillah sahibi ancak o kişinin kendine zarar verir böyle. Sahibine zarar böyle. Mesela örtülü hatta çarşaflı bir kadın mesela böyle Allah korusun çarşaf giyiyor ama kendisini gizliyor o şekilde. Yani huş bile yapıyorsa böyle, demek ki gizli yapıyorsa bunu böyle günah onunla ilgilenip başlanır böyle. Veza üzhüret açıkça yapılsa günahlar. Mesela Ramazan ayında eskiden yani daha yakın bir zamana kadar lokalar kapanırdı lokantalar böyle. Çok az açık olanlar böyle. Artık kendini bilmeyenler böyle, gafiller böyle, sapıklar böyle. Onlar açardır Ramazan'da ama ona da kapardı perde çekerler camlarına böyle. İçeride gizli gelmedi böyle. Ama günümüz artık lokanta açık böyle. Her tarafları işleniyor bunlar böyle. Mesela kadının, kızın örtülmesi farzdır böyle. Farzdır böylece. Bir kadın, bir kız böyle açıkça dışarı çıktı mı bu nedir böyle? Günaha açık işlemesi böyle. Açık işler böyle. Allah'ım sen böyle buyursun ama diyor aşağı Dalın oldu emrine böyle. Peygamber Kur'an karşı geliyor bunlara böylece. Bunun gibi genel evleri, barlar, pavyonlar, şunlara, bunlar artık içkili gazinolar ne var artık? Sayın bildiğiniz kadar bunları böyle. Hele deniz kıyıları, deniz sahili Allah korusun böylece. Boğazdan bir korku, bir gazap yanlarına böyle böyle. Hatta bir evliullah buyuruyor. Her gece diyor denizci Allah yalvarıyor. Allah'ım bana izin ver şuna batayım bunları demeye bakma böyle. Deniz sahiline bunlara böyle. O plajlar. Demek ki eğer günahlar açık işlenirse, işlenirse felem tugay yar ve bu önlenmese, önlenmese. Yani Müslüman bunu önlemeseler ve önleme güçleri yetmese darretil amme o zaman bunun zararı umma hepsi gelene gelir böyle böyle. Toplum gelene böyle böyle şey. Yani tek bir gün eşeğin olsa o mahalle sakinleri, yakınları, çevresi, şunlar bunlar uyarsalar bunları uyarsalar, bunlar bu işi bırakırlarsa Allah affedemiyor Cenab-ı Hak böyle. Artık yani kontrolden çıksa bu artık böyle. Kontrolden çıksa böyle. Toplumda işlere dönülse günahlar, açıkça işlenirse o zaman bu ne olur? Bütün dünya bunu kaplar günahına böyle böyle. İşte Allah korusun bu küresel afetler yani hep alameti bunlar böyle böyle böyle. Yani bir yere çıkan hastalığı bir şey değil böylece. Ama bu, bütün dünya böyle bak bütün dünya aciz-i mutlak diyemiyor. Aciz-i mutlak böyle. Aciz bütün dünya böyle böyle. Yani devlet başkanları da, başbakanları da, bakanları da, efendim, profesyonel doktorlar da böyle. Herkes bundan artık teslim için bıçakmış. Elle bir şey gelmiyor onlara. Böyle böyle. Ne elimizden gelir? İki güvence var ya, biri gitti peygamberimiz ama elham tevbe var elimizde elhamda böyle. Tek yani bunun ilacı, bunun aşısı, bunun güvenlisi tevbe istiğfar. Başı yok. Şimdi bir insan tevbe istiğfar devam ederse, devam ederse, bakın nasıl oluyor durum böyle. Men lezimen istiğfare. Bir insan istiğfar, tevbe istiğfar devam ederse, estağfurullah azim derse, Celle lehü mikülle zıykın mahrecen. Kul tevbe isra devam ederken ettiği sürece ne kadar mikülle zıykın, darlık, sıkıntı, bunalım. Kişi ne kadar bunalımdaysa Allah'ın ne kılar? Mahreç. Ona kurtuluş oraya yol veren böyle. Ona kurtulup bakan böyle. Yani başka dua etmese bile kişi tevbe isra devam ederse, devam ederse, günahı da terk ederse onları oradan kurtarır böyle. Mükülle hem min hareceğim. Hem de humum, gussa, keder, elem böyle yani stres diyelim bugünkü şeye göre, sözlüğe göre böyle. Ki stres artık böyle. Evhamda böyle. Kederli muazzam derler de tevbe ederse ondan kurtulur. Bir dua fasla girelim biraz inşallah böyle. Dua kısmına girelim inşallah nasip olursa. Bizim Mevlam buyuruyor bizlere Mümin Suresi ayet 60'ta Bismillahirrahmanirrahim Rabbüküm üzünü estecib lekum. Yoka Rabbüküm üzünü Rabbim buyuruyor ki üd'uni bana dua edin. Üd'uni üd'u olsa tekil olur böyle. Var bunda üd'u çoğulmuş oluyor böyle. Üd'uni bana dua edin yalvarın Mevlam buyuruyor. Estecib lekum bunu kabul edeyim. Mevlam şart koşuyor böyle. Dua etmeden olmuyor demek ki böyle. Yalanma gerekiyor böylece. Mevlam biliyor. Uduni emir bu böyle. Karşıda bu nedir böyle karşıda? Estecib lekum bunu kabul edeyim böyle. Dua etmek Mevlamıza gerekiyor böyle. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Furkan 77'de kurmaya bir Rabbi Leyla dua hüküm. Kul, Habib Muhammed onlara söyle, ümmetine söyle. Vaya bir Rabbi, Rabbim size önem versin. Eğer duanız olmasa böyle. Yani dua etmeseniz, Allah'a yalvarmasanız, Rabbim size ne önem versin ki insanlara böyle? İnsanın önemi, değeri Allah yalvarması ile böylece. Dua Peygamber buyuruyor mühkul ibadet. İbadetin özü dua. Dua. Yani ne anlama geliyor şimdi bu? Mesela bir insan namaz kılarken hep Allah'ı hatırlamaz ama. Evet, abdest almıştır, namaza durur, kıbleye döner, secde rükû yapar. Ama Allah'ı hep hatırlamaz ama böyle. Aklına her şey gelebilir böyle. Yani kaça yıkılır, farkına varmaz, okunur, farkına varmaz, kalabilir böyle. Kişi oruçlu, ibadette. Allah'ı hep hatırlamaz ama böyle. Her şey dalabilir böyle. Ama dua ayrı ama. Duada kul ne yapıyor? Artık kul daralıyor. Sıkılıyor. Kul biliyor ki ancak Allah kurtarabilir. Allah yöneliyor. Böyle gönlünde Allah yalvarıyor. Bu ne oluyor? İbadetin özü dua bakan böyle böyle. Yani kulun bu duruma gelmesi böyle. Gelmesi kul her şeyi unutuyor ama böyle. Kişinin başına felaketler geldi, musibetler geldi, hastalık geldi, ölümleri, yakınları geldi, kazalar oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Kişinin çok başına korku şeyleri geldi. Uçak mesela havada arızalandı. Denizde gemi arızalandı, açık denizde dalgalara yakalandı, dev dalgalar sallıyor, beşi gibi gemi batacak bu şekilde. Bunlar bir anda kimi yalvarsın? Allah'ın bize de bundan haber. Yani kişinin derdi ne olursa olsun böyle. Artık tıbben çaresiz bir hastalık olsun. Ne olursa olsun böyle, ne de olursa olsun böylece. Kul ne yapıyor sıkışınca? Benim Rabbim var diyor. Benim Rabbim, Rabbim alemin diyor. Her şeyi gören, bilen, gücü yeten, kadim mutlak diyor. Allah öyle yalvarıyor, nasıl yalvarıyor? Ona Peygamber buyuruyor. Edda mühkul ibadet yapıyor. Dua ibadetin özü böyle, aslı böyle böyle. Allah'ın bahsi kurmuşum böyle böyle. Yine hadise geliyor diyelim de, dua müftar rahme. Dua, rahmetin anahtarı. Merve anahtarı böyle böyle. Anahtarı böyle. Rabbimizin rahmeti açan, açan bir anahtar dua. Etmek gerekiyor böyle. Duanın da tabii bazı şartları var. Mevlam bize buyuruyor bunu Araf 55'te. Udura beküm, Rabbim dua ediniz. Tedarruan ve hufye. Tedarruan, tedarru, yalvararak böyle. Yalvararak böyle. Ya Rabbi istersen belki olma böyle. Yalvararak bu şekilde. Ve hufye ve yavaşça, gizlice bağırıp çağırmadan. Böyle. Bağırıp çağırmadan böyle. İnnehu Allah'ı cilir, dahi bilmudin, Allah bağırıp çağırır sevmez böyle böyle. Yani dua açta gidenler, uzun fazla uzatanlar duayı böyle, uzatanlar, fazla bağırıp çağıranlar, Allah bunları bak, la yübbül mutlu, Allah bana sevmiyor Allah bunları böyle böyle. Tebuk seferine dönerken, en uzun o yolculuk Tebuk savaşıydı böyle, seferiydi böyle. Hava Ağustos'taydı, hava çok sıcaktı hava böyle. Her taraf yanıyor. Bir kıtlık vardı böyle. Tabii çöl yanıyor böyle. Yani şöyle böylece. Dönüşte tepe başları sahabeler Medine'yi görünce coştular, sevindiler. Başlar Allah'a tebrik ettirmeye, bağırma ama. Yani bu ne yapacağım? Kendinize ki ne yapıyorsunuz? Haşa Allah uzak mı sen? Kör mü? Sar mı Allah'a şey böyle? Yani öyle bir dua ki bazıları böyle Allah korusun yani duan yani özel sanki böyle. Sanki Allah anlamıyor da onu açıklıyor. Ya şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Ya Allah senin niyetin zaten biliyor bunları böyle böyle. Yani böyle. Demek dua değil böyle, yalvarmak böyle. Kalbi yalvarmak ve hufiyeten be. Hafi gizli be. Parmağına fazla böyle. Yavaş yavaş böyle be. Yavaş yavaş yapmak gerekiyor. Ve öz yapmak gerekiyor duayı böyle. Öyle bir başlı varlığımız. Peygamber duaları cevami yani böyle. Yani her şeyi toplayan özlü dualar yapıyor. Öz dualar yapıyor. Şey. Zaten Rabbim kulun durumunu biliyor. Böyle böyle. İsteyeni veren birini bu şekilde böyle. Zaten bilemeyen onlara böylece. Onun için yani kulun böyle efendim güzel sözlü olması gerek kalmıyor duada böyle. Avukatta gerek yok burada böyle. Şimdi Hadis-i Şerif için inşallah, Hadis-i Şerif hakimde ed-duavü yenefevü. Peygamber arasımızda dua fayda verir. Mimma yenz nezele ve mimma lem yenzil. Nezele inen bir belaya, hastalık, neyse belaya. Mimma lem yenzil daha inmemiş. İnmemiş, ona fayda verir böyle bak böyle. Yani o hastalık gelmiş böyle. Burada nezele geliyor burada böyle. Yani yukarıdan aşağıya geliyor böyle. Yani gelecek bela, yani deprem de göğe bağlı. Yani birinci semaya yönlendiriliyor. Gök, deprem de böyle. Hayatları onlara bağlı. Denizden kalmaz. Her şey semadaki meleklerin görevi buna verir böyle böyle. İmma nezele, malemiyesi böyle. Dünyaya gelmiş, bela gelmiş veya da gelmemiş. Gelme önlüyor, yerine kurtar insan günahı böyle. Şöyle kim ibadallah bir dua. Ey Allah kulları duayı yönelik peygamber böyle. İbadallah, ey Allah'ın kulları peygamber böyle. Ey Allah'ın kulları o halde çok dua ediniz. Üzerine düşen dua etmek böyle. Dua etmek ile böylece. Şimdi burada bak nezele ve lem yenzil geldi. Yani inen da inmeyene böyle. Benim dedem rahmetli Allah rahmet eylesin. Ben dedim tabii görmedim, bilmiyorum dedim böyle. Hocamış dedim Allah rahmet eylesin. Bir gece yazın başı yatıyormuş araba üzerinde. Yatıyormuş. Sabah kalkınca diyor ki anneanneme, onu da görmedim Allah rahmet eylesin. Bu gece diyor hasta geliyor gökten diyor, ineklere geliyor diyor, hayvanlara, ineklere geliyor. Dedem diyor böyle. Uyuyor diyor gökten hastalık gelir, ineklere gelir diyor böyle. Filan diyor yine ölecek. Köyde mesela böyle. Filan hastalanacak, filan bir şey olmayacak işte. Sayıyor böyle, köyü böyle sayıyor böylece. Annem soruyor, bizim inek ne olacak, bize bir şey olmayacak böyle diyor böyle. Nereden biliyorsun? Gökten gelir diyor, ben biraz diyor böyle, melek gelir böyle diyor. O hastalığı getirir diyor. Ağrını kapıdan baktı, İçe girmedi. O hastalanacak, iyi olacak böyle böyle. Hastalanacak, iyi olacak, kurtulacak böyle böyle. İçine girdi diyor, ölecek böyle diyor. Hiç bakmadı kapıdan, bir şey olmayacak bunlara bakıyor böyle böyle. Aynı öyle köyde o böyle böyle. Böyle böyle böyle. Yani hastalıklar öyle başıboş değil mi hatırlıyorum böyle. Bir gün biri gelir sahabeden, ya Resulallah, işte ben devemede falan hastalığı geçti falan develerinden. Gülümse de, onlara ne gelir hastalık? Onlara ne gelir hastalık belki böyle? Yani haşa Allah'ın iradesi dışında, Allah'ın bilgisi dışında, konu dışında bir şey olamaz böyle böyle. Evrende kâhıda böyle böyle. Yani bir zerre, mikrop olsun, bakteri olsun böyle, virüs olsun böylece. Yani virüs, mikrodan çok daha küçük böyle. Virüs olsun böylece ve onun da bir özelliği var. Onu Rabbi yaratıyor, gökten geliyor bunlar böyle. Hiç bilmeyen virüs geliyor böyle böyle. Mesela tam bu virüsün bir aşı bulunur, şunlar bunlara bulunur. Ben baştan gönderirim böyle. Ona bakalım sever. Ona bakalım böyle. Bugün tıp mesela şu günümüzde, teknoloji döneminde arız kalıyor böyle. Tedavi yok böyle. Aşı yok, bir şey bulamıyorlar böyle. Çalışıyorlar böylece. Hatta nice profesörler, yani tıp profesörler de onunla uygulamıyor. Onlar öldürür onlar böylece. Yani gökten gelir, rahmet edeyim, Allah rahmet eylesin. Hocamış, öyle keşif açıkmış kendisinin. Annemden duyduğuma göre tabii, ben görmem onlara böylece. Gökten geliyor böylece. Ve bak, üç şey veriyor böyle böyle. Şimdi ağrının içine girdi. O ölecek böyle. Şimdi ağrının kapısından baktı, döndü. Hastalanacak ama iyi olacak böyle. Bakmadı böyle. Yani şu anda virüs de gelir. İnsan o virüse kapar. Hastalanır ama eceli gelmemişse iyi olur mu diye böyle. Tedavi iyi olur, çıkar böyle böyle. Kim de eceli gelmişse ölür böyle. Yine Hadis-i Şerif okuyun inşallah. Kulü Aleyhisselam Hazretleri Eddeva minel kader. Eddeva, deva tedavi, ilaç. Bir de kader, kadere bağlı. Hadis-i diğeri hadis-i geliyor. Bülü Aleyhisselam Hazretleri. Rabbim indirecek hastalığı kadar Rabbim onu deva indiremez Rabbim. İndireyim böyle. İndireyim böylece. Ama bak, etdavamaya kader, deva, tedavi, tedavi, ilaç, kadere bağlantılı böyle bak. Yani. Aynı hastalığı yakalanan kişiler, 100 kişi mesela, aynı hastalığı yakalanmışlar. Aynı tedaviyi görürler. İşlerine bir kız, öyle bir kız kurtulur. Bir şey olmadan beraber. Neden? Bir kader Allah'ın takdirine bağlı. Allah'ın kontrolünde. İradeyle bağlı. Böyle, bağlı böyle şey. Ama doktor beni kurtar. Kendini kurtaramıyor ki. Tıp profesörü böyle ya. Kurtaramıyor kendisi böyle. Ve yen fevu tedavi fayda verir. Men yeşâü. Allah kime dilerse sana fayda verir. Bakın böyle. Yani iman yönünden, imanın bir şartı kader iman verir. Kader iman böyle bakın böyle. Haşa bu alem başıboş değil. Böyle. Başıboş değil bu alem böyle. Yani virüslere, mikroplara, bakterilere Allah bu dünya teslim etmiyor. Etmiyor. Allah'ın her şeyi gözetiminde, kontrolünde böylece. Ve yenfû men yeşâhû. Allah dilediğine o tedavi fayda verir böyle. Ne ile bir maşaya dilediği ile amele. Bir edebiyeti diyor böyle şair böyle. Kimi de şu fayda verir, kimi o fayda verir. Bakın böyle böyle. Kimi der ki mesela her nasıl kostu olsa böyle. İşte ben şunu yaptım, bana iyi oldu böyle. O ya bana fayda olmaz böyle böyle. Bak. Bir maa yaşa. Allah dediğinde ona şey olur onlara böyle. Geçenlere sohbetten şey yapmıştım, bir dua. Peygamberimizden nakletmiştim böylece. İnşallah onu gene burada tekrarlayayım inşallah. Onun adın Yekulü. Bir kul derse ki sabahı külü yemin her sabahtan her günün sabahında bu okursa her günün sabah ara vermeden bakın böyle. Her okursa bunu ve mesai külliyetin her gecede akşamda bunu okursa böyle. Mesela sabah namazı okursa namaz kılan kılmayan kadın bunu okuyabilir. Ayet olmadığı için okuyabilir bunu böylece. Her akşam, her sabah okusa bunu böyle. Bismillahillezî la yedurru ve az bir şey mükürez ve la fissemâ ve vesil aleyhim böyle. Tekrar inşallah. Selase merah, üç defa ama. Bak üç sefer böyle. Selase merratin, üç sefer böyle. Şimdi biliyorsun ilaçlar bile bazı mesela dozu daha kuvvetli olması gerekiyor böyle. Şu kadar şu olacak bunlara böylece. Şimdi bu duaların da bunu var böyle. Tabii bu bir sırdır. Peygamberden malumdur böyle. Her peygamber her hastanın sırrını bilir. Maddi manevi her peygamberler bilir böyle. Hatta evliyaların büyükleri bilir bunların böyle. Yani evliyaların büyükleri de ki erbeğin yapmaları vardı onların böyle. Aç kalmaları, 40 gün falan bağıra kapanmaları vardı onların böyle. O açlığında keşifleri. Onlar bilirler ki böyle. Zaten o erbeğin onların açlığı keşifleri. Bütün bitkileri görürler böyle. Malum görür böyle. Her bitki türü, meyve, sebze, ot, neyse yaprakları böyle ona konuşurlar. Allah'a ve muşahitler böyle. Üst okursa lehmüdürrehü şeyin. O kimseye bir şey zarar veremez bakınız. Lem yıldürrehü şeyin. Hiçbir şey ona zarar veremez. Böyle. Ne güneş, ne toprak, ne hava, ne mikrop, ne virüs böylece, ne düşman. Ne hırsız, ne şunlu olay böyle, böyle. Yani cinli olsun, insan olsun, hastalık olsun, ne olsun böyle, hayvan olsun, bir şey yapamaz böyle. Yavutlarımızı da böylece. Bir de okuyayım bunu inşallah. Bismillahillezî la yudurru bi asmi şey'ün fil ardi ve la fissemâi ve hüve semir alim. Bu adı şerifi Hazreti Osman rivayet ediyor peygamberimizden bile. Hazreti Osman Hazretleri böyle. Hazreti Osman bile peygamberimizin damadı. Ve hayanın da timsali be. Öyle hayalıymış böyle. Çok kendisi böyle. Peygamberimizin o duyuyor bu hadis-i şerifi. duyuyor. O bunu naklediyor. Ondan da oğlu vardı, Eban adında oğlu. Eban peygamber torunu değil ama böyle. Şimdi peygamberimizin kızı evlendi ama onda bir oğlu oldu. Rukiye'den o çocuk öldü böyle. Öldü böyle. Sonra evlendi, Osman öldü, evlendi. Oğlu oldu, adı Eban. O isim verdi oğluna. O da babasından bu rivayet alışı ediyor. Böyle. Babasından böyle. Hazreti Eban tabiinden kendisi. Yani sahabe değilken, tabiinden kendisi böyle. Hep okun bu duayı okun. Kendisi okun böyle. Akşam sahil bırakmaz bunu böyle. Okun bunu, devam okun bunu böyle. Hep bunu anlatıyor, cemaatini anlatıyor bunlara böylece. Bir gün hastamış ya Hazreti Eban. Osman oğlu öyle hastamış böyle. Bunu rivayet eden, okuyan kişi hastamış böyle. Böyle kısmi felç olmuş böyle. Hafif felç yemiş kendisi böyle. Bunun cemaatinden biri, devamlı sohbete bulunan birisi, o da bu okumuş bu dua, bu, okun bu dua, okun böyle. Bunu cihate gidiyor, bakıyor, Hazreti Eban kısmi felç olmuş. Olmaması lazım. Yani sabah akşam okuduğuna göre bunu olmaması gerekiyor böyle. Böyle dalgın dalgın bakarken hep anlıyor bunun bakışını. Diyor ki kardeşim diyor, haklısın diyor, olmamam lazım ama diyor. Ben diyor olsa unuttum bunu okumadı benim böyle. Uykudan namazdan sonra deniyor, ay bir şeyim oldu böyle diye. Bir su okurum dedim böyle diye, unuttum diye. Onun için böyle oldu bunu böyle böyle. Hatta diyor ki namazlar, onun için azar alamazsın canlılar böyle. Okusa böyle böyle. Ama ne olur? Unutturulur ece gelmiş tam olur böyle. Gelmiş. Yani bunu okuyan kişi eğer bir insan bunu sabah okumuşsa, okumuşsa, güzel okumuşsa, tam üç okumuşsa böyle, kişi korkmazsa okuyamaz insan böyle böyle. Başını beklemez böyle. Demek ki azar canı alamıyor. Alamıyor bunu böylece. Amca unutturuluyor kişi böyle böyle. Böyle. Kadın varsa böyle. Şimdi iki şey inşallah bizim görevimiz bu akşam, Rabbim izniyle inşallah nasıl olsa inşallah böyle. Tevbe istiğfar. Şimdi tevbe istiğfarında inşallah bir anlamı açayım inşallah böyle. İstiğfar. Bunun kökeni yani sülasi denir, üç harflisi gafere kökeni bunun, gafere. Mağfiret olma, af olma. İstiğfar, istiğfar babı diye Arapça böyle, bab vardır. İstiğfar, istiğfar babı diye. Buradaki sim gelin başına, bu da talep için gelir böyle. Yani estağfurullah, Allah'tan affımı dilerim böyle. Ona böyle. Estağfurullah, Allah'tan affedilmemi dilerim böyle. Allah'tan böyle. Şimdi bir insan bir kula kesiyor insan böyle, bir acıtı var, ihtiyacı var, işi var, mühim işi var, mahkemede davası var. Borcu var işte mesela, insan giderken gittiği kişiye itirişim böyle, eğer insan böyle yüzüne bak böyle, ama insan konuşsa böyle, kişime ilgilenmez bunlar böyle. İnsan gider, bir direnci bile gelir, yani direnci bile gelir böyle, nasıl yalvarır böyle böyle, böyle yalvarır böyle böyle. Şimdi istiğfar, aslında buradaki için, talep için, af dileme böyle, af de böyle. Kim Allah'tan cihat ederken böyle, kulunda Allah'a yönelmesi gerekiyor kalben böyle. Yani her şeyden kopması gerekiyor böyle. Estağfurullah. Öyle Allah ki azim. Estağfurullah azim böyle. Azame sahibi Rabbim böyle. Büyük olan Rabbim. Rabbim af dilerim böyle. Ve tübi iley. Bir var. Ve tübi iley. Ve tübi iley. Ona dönürüm, dönüyorum artık böyle bak. Allah'a dönüyorum böyle. Artık günahdan koptum. Bataklığı bıraktım böyle. O şehri bıraktım. Allah'ıma dönüyorum artık. Allah'a kul olacağım böyle. O anlamına geliyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamber bile her gün bunu okurdu. 70 sefer en aşağı böyle. Ya 100 sefer bir rivayete geliyor böylece. Bir de okuyalım inşallah şimdi. Dinleyelim hep bütün nerede olsa olsun inşallah böyle. Dinleyelim tabii ben inşallah. Okursa beraber inşallah. Estağfurullahazim. Estağfurullahazim. Estağfurullahazim. Estağfurullahazim. Estağfurullahazim. Estağfurullahazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Hazreti Mevtüb İleyh. Son dersi bir keresin böyle. Mevtüb İleyh böylece. Rahim affetsin inşallah böyle. Yani kul iki güvencimiz var peygamber buraya böyle. Biri gitti peygamber böyle. O belki bela gelmezdi böyle. Tek güvencimiz kaldı. Tabi istiğfar böylece. İnşallah bu gece Allah'ın inşallah böyle. Elden geldiği kadar hatta mümkünse mesela o evde oturduğumuz yerde yani çoluk çocuk böyle toplamalı bir araya hoşçakalın kuraya böylece. Şey, kimin duasını Allah kabul bilemeyiz böyle. Yani bu hoca bakmaz bunlara böyle. Rabbim kulun gönlüne bakıyor, gönlüne. Bakıyorum ben böyle. Toplamalı beraber inşallah, bir inşallah böyle. Tevbelerim çok melazı böyle. Bilhassa sonu ve tübi ileyh. Her zaman bunu okusa olur böyle böyle. Ve tübi ileyh. Ve tübi ileyh. Artık bir Allah'ıma dönüyorum böyle. Artık günahdan koptum böyle. Yalan söylemem, gıybet yapmam, içki içmem, kumarım, şunu yapmam böyle. Namazımı terk etmem artık böylece. Allah'ım arasına kul olayım sana derdim böyle. Tevbe etmek gerekiyor. Kul tevbe edince, mevla dönünce Allah ayet-i kerimde buyuruyor. Size Allah niye azap etsin size böyle? İnşallah ve amentim. Allah şükredersin, iman edersin. Allah size niye azap etsin böyle? Azap kalkar mı? Kalkar böyle. Bir anda kalkar böyle şey. Yani mesela Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Yunus Aleyhisselam bunları çok davet etti. Ninova şehri böyle. Irak'ta şu anda böyle. Gene duruyor orada böyle. O zaman büyük bir Ninova şehri. Hatta Babil'in başkentiymiş o zamanlar. Ninova şehri. Yunus Aleyhisselam onlara peygamber geliyorlar böyle. Kavmine böyle. Yunus Aleyhisselam o kadar yalvardı. Gece, gündüz ağladı, sızadı, hakaret uğradı. Her şey sineği çekti. Ama iman etmediler buna. Gelmediler böyle. Rabbim buyurdu ya Yunus. Ona başına bela dedi Mevlam buyurdu böyle. Bir bela onu başına göndereceğim. Bela gelmeden önce Yunus Aleyhisselam kavmine kızdı. Murat'ı gitti onlara böyle. Tabii kısa öz yapacağım bu konuyu. Fazla kimin içerisine böyle. Deniz kıyısına gitti oradan. Bir gemiye bindi. Gemiye bindi oradan. Kaçıyor oradan başa gidiyor. Uzak gidecek yani gemiler beraber. Gece yarısı oldu. Orada yelkenli gemiler tabii. Yavaş gidiyorlar böyle. Yelkenli gemi yavaş gidiyor. Gece yarısı oldu. Bir fırtına koptu. Hava bulutlandı. Şimşek çakıyor. Yağmurla başlar yağmaya. O deniz dağı muazzam dalgalanan deniz. Artık yelkenler parçalandı. Direkleri kopacaklar. Batacak gemi artık böyle. Dediler ki içinde bir günahkar var. Yani bir sahibine kaçan bir köle var. Bunu atalım der denize. Kurtuldum böylece. Kura çektiler. Kura Yunus Aleyhisselam'a geldi böyle. Bu denize attı. Kim attı denize böylece? Hemen Yunus balığı. Yani o zaman balığı başkaymış balığın adı. Adı Yunus balığı oldu. Böyle. O zaman üç tane onların azmını varmış. Yok, yeryüzünde denizlerde yani. En büyükleri. Üç balığın en büyüğü biri böyle. Gemiyle beraber gidiyor. Böyle yuna atıldığı zamanlar hep yuttu böyle. Büyük balık, Yunus balığı. Şimdi Yunus balığının bir özelliği var. Fazla kalma deniz altında. Hava alması gerekiyor böyle. Çıkar, okşalı bir havalı böyle, deniz balığı böyle. Bir de Yunus balığı ne yapar? Bu yavrusunu doğurur ve emzirir. Emzirir böyle. Yavrusunu doğurur. Nasıl emzirir peki? Kucana mı alıyor? Yok. Yavru bunu sokulamıyor. Dalgalı ayrı bunlar birbirlerinden. Sürü fışkırtıyor. Bak Allah'ın adına böyle. Sürü fışkırtır. Yavrusunu ağzını açar böyle böyle. Ve tabii onun karnındaki ne yaptı Yunus Aleyhisselam? Kimi yalvarsın? Karanlık gece. Fırtına, şimşek çakıyor böyle. Dalgalı, dev dalgaları böyle. Karanlık gecesinde. Bir de balığın içerisinde, karanlık içerisinde. Kimi yalvarsın? Allah'a vereceğim. Ne yaptı orada? La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mezzalimi. Allah'ım ben zalim oldum. Zulmettim nefsime. böylece. Okun baş yerine bunu okunca bu şekilde. Rabbim onun hürmeti Rabbini oradan çıkardı. Şimdi gelin bunun kavmine gelelim şimdi buna böyle. Bu kavmine vaat etti ki 300'e kadar ise başta azap gelecek. Eğer iman etmezseniz bu şekilde. Bu da bir kavmi gittikten sonra baktılar ki bir gün bir bulut geliyor. Ufuktan. Kapkara bulut günü ortasında. Ama nasıl hava karardı? Gece gibi hava karardı böyle. Sanki gece yarısı oldu böyle. Hava zifir karanlık oldu hava böyle. Her taraf karanlık. Bir bulut buna özel geliyor. Alçalı bulut böylece. Bir muazzam bir elektriklerim oluyor böyle. Bir sıkıntı, bunalım, darlık, korku. Günün ortasında böyle. Kapkaranlık. Her tarafı karanlık böyle. Korktular bunlar şimdi böyle. İman çeker ama Yunus derdi. Arıyorlar. Bulamıyorlar tabii. Bilmiyorlar karşılığını böyle. Gitiyorlar böyle. O Nino şehrinde bir piri falı var böyle. Eski peygamberlerin ümmetlerinden kalma böyle. Çok yaşlıymış böyle. Yatağa bağımlı ama böyle. Bir falıymış. Ona gidiyorlar. Ne yapalım diyorlar böyle. Bak Yunus Han haber diye felaket geldi. Bak peygambermiş. Ama ne yapalım? Peygamber yok. Yok Yunus burada. Ne yapalım? Gülüyor muhtemelenler. Gülümsüyor. Yunus yoksa onun Rabbi var ama diyor. Ya o beş oğlu insan verdi. Peygamber olsun diye. Allah'a hayır kayyum. Mevlam verdi. Onun Rabbini yalvarın. Nasıl yalvaralım böyle? Ona şey yapıyor muhtemelenler. Allah'ın rahmet çekmek için merhametini ona metod öğrendi böyle. Yani çok zor affolmaları bu kavmin çıkmaları bu şekilde. Diyor ki ne kadar diyor ufak çocuklar varsa diyor Süleyman diyor ufak çocuklar böyle diyor. Annelerini ayırın, şu ayrım bir tarafa böyle diyor. Ne kadar böyle koyun kuzu varsa diyor kuzuları buzağı da ayırın, onu ayrım bir şeye böyle diyor. Toplu oraya böyle diyor. Allah'ı yalvarın böyle. Ey Yunus Rabbini yal Allah-u Teala'ya bile diyor. Şimdi tabii çocuklar annesine ayrılmış. Yine karanlığında korkuyorlar, ağlaşıyorlar. Anneleri onun sesini duyuyor, onlar ağlaşıyorlar. Buzağlar meliyorlar, anı sarıyor. Kuzular meliyor bir şey yapıyorlar, Allah ardına böyle. Herkes yaşlı gözleri bu şekilde. 3 gün sürmüş ama böyle. Ama o zaman gün bilmiyorlar böyle. Vakit bilmiyor böyle. Hiç güneş yok. Kapkaranlık. 3 gün sürmüş bu. Bir damla su içmiyor böyle tabii. Bana bir şey geçmiyor ve korkularından. Ondan sonra yavaş yavaş bulutlar kalkıyor, hava açılıyor. Kurtuluyor bunlar bu şekilde. Aynı insan tabii su da geldi, çıktı bana karnından geldi. Ona böyle. Yani biraz Allah'a yarılmak gerekiyor böyle. Yani böyle tedarru ve hufya. Tedarru böyle. Allah'a niyaz böyle gerek. Yalama gelmeye namaza geliyor bu şekilde. İnşallah bizler de böyle yani her akşam kanallarda efendim şu uzmandır, şu uzmandır, şu profesördür onu dinlemekten falan bir şey gelmez bir şey böyle. Yani metodları belli bunların böyle. Koruma şartları belli bunların böyle mesela böyle. Hatta İslam'da var bunların böyle. El yıkama mesela. Abdestle böyle. Her zaman yıkan eder böyle. Üst veren böyle. Gayet böyle güzel yıkan eder böyle böyle. Elimizde sabun da var yanında böyle. Ama kalıp sabunu. Deterjan değil olmayacak böyle. Kalıp sabunla böyle. Eller yıkanır Allah'ın izniyle. Devamlı eller yıkanır hep böyle. Yüzü insanı yıkanır. Aslında abdül alırsın, alındım zaten. Ne bileyim şey böyle. Tabi sakınma gerekiyor. Koruma gerekiyor bunlardan böyle. Mesela sel, yağmur geliyor. İşte bakamaz ki bir insan yüksek gibi çıkarır böyle. Bir kedi gibi, kedi bile mesela hayvan böyle. Köpe saldırınca ağaç çıkar böyle. Kedi böyle bak. Durmuyor orada böyle. Böyle. Yani tedbir lazım bunlardan bu şekilde. İnşallah Tanrı Mevlamız'a böyle dua yalvaralım, yalvaralım Mevlamız'a böyle. Hasta varsa ümmeti Muhammed de Müslümanlar da muhtemelen böyle. Tabi İslam düşmanı acımıyor onlara böyle. Çünkü çok azdı İslam düşmanları böyle. İslam bu diye yani böyle. İslam düşmanlığı. Böyle. İslam düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı böyle. İslam Amerika, Avrupalıları böyle. Çin böyle. Hindistan da bunlara böyle. Aşırı elektrikler bunlara böyle. Bu tabi ki devam etme bu şekilde böyle. Allah'ın başına versin inşallah bunları inşallah onlara verecek. Onlar para para olsun Allah'ın inşallah verecek. Rabbim inşallah duamızı kabul ederse yani biz Rabbimize tevbe edebilirsek, günahımızdan affını dilesek, günahtan kopsak, yani mevtübiliyiz, bunu doğru söylesek, Allah'a yalvarsa cilalıyor, Doğum kavanozlar inşallah böyle. Çok kısa bir zamanda muhtemelen böyle. Yani hafta, ay, ay değil böyle böyle böyle. Kısa bir zamanda Rabbim öyle bir durdurur muhtemelen böyle böyle. Durdurur böyle. Neden? Yürüse de vallahi bile başıboş değil muhtemelen değil. Allah'ın kudreti azameti bunlar muhtemelen böyle ya. Allah'ın kudreti muhtemelen böyle böyle ya. Yani Mevlam izin vermese yapamazlar böyle böyle. Mesela insanın bedeninde insanın savunan böyle bir savunma gücü var insanda böyle. Bunu Allah yaratmışlar mesela. Akibarlar var böyle. Mikroplara karşı. Bir de antikor var böyle böyle. Şimdi virüslere karşı böyle böyle. Antikorlar var böyle şey. Ama beden üretemiyor bunları fazla. Antikora yeniliyor bunlar böyle. Eğer Rabbim dilerse antikorlar güçlenir, kuvvetlenir. Onu da öldürür virüsler böyle yani. Allah kanı dileceği Allah her şeyi gücü yeter. Bir tek onu kul olalım, melan kul olalım inşallah Teala böyle. Tabi bu arada bir de Rabbim yarattığı bitkiler vardı mesela böyle. Bunlar Rabbim boşuna yaratmadı ama. Böyle. İki dua vardı böyle. Bir fiili dua var böyle. Bir de kavli dua böyle. İki dua da. Fiili ve kavli. Kavli sözü dualar böyle. Bir de fiili. Yani fiilen böyle insan ona göre bir hareket yapar. Mesela bağış sistem kuvvetlenmesi için böyle büyüklerin tavsiye ettiği mesela çiğ soğan böyle. Yani çiğ soğan böyle ki hadis-i hakkında böylece yine çiğ soğan yemek böyle. Sonra sarımsak hatırlıyor. Sarımsak böylece yani sarımsak 70 de şifa. Hadis-i hakkında böylece. Gerçi toplu ederken gelmez ama camına giderken onun dışında 70 yerde bakın böyle. 70 yerde şifa sarımsak böyle. Sarımsak. Küçük bir şey böyle böyle. Küçük bir şey böyle. Şimdi mesela soğan büyük olur soğanlar böyle. Elma gibi icabında tatlı bir bazı soğanlar böyle. Ama sarımsak daha küçük oluyor. Diş iş oluyor böyle bak. Diş böyle. Neden böyle gerekiyor? Demek fazla olun ve birden böyle tansiyon düşer. İnsan hasta olabilir böyle böyle bak. Bak diş iş muhtemelen böyle. Bana diyorlar ki kehanetin kitabı. Yani insan şu Kur'an kitabı okusa, Allah'ın yarattığı varlık insanı baksa böyle, Allah'ın hakim ismiyle bak, hikmet insan bakarsa bunları, tıp burada şimdi böyle. Bu arada tıp-ı nebevi bu işte, tıp-ı nebevi böyle böyle. İnsan baksın, hangi şey ne zaman yaratılıyor, nasıl yaratılıyor böyle böyle. Mesela limon daha küçük böyle, ekşi oluyor böyle. Portakal daha büyük olabiliyor, insan portakal soğuşta ye. Sık su iç böyle böyle. Ama limon fazla o da zararlı. Evet, C-Vitamin'in deposu lazım böyle ama karınca mı da böyle böyle, karınca. Mesela otlaklar vardır mesela, çayır şimanlar vardır. Ama otlak hayvanı burada böyle, hayvan bol bu yeri bağırsın. Hayvan bağırsın böyle bir de ısır alır böyle baktığına böyle bak. Asla yaratılmışlar ama böyle böyle. Bu işin biraz da böyle, yani gitarik ingecilere sarımsak yutmak böyle, yutmak böylece. Sonra şey diyorlar inşallah böyle çörek otu mesela hadis-i şerif peygamberi böyle her de şifadır. Çörek otu böyle soğan yemek bunlara böyle. Bir de uyku istirahat çok lazım İslam'da böyle. Uyku vesaire böyle. Sahabeden sonra İslam ordusu Afrika'da gittiler, sefere gitti Afrika'da böyle. Uzun bir yolculuk Afrika çölünde, Kuzey Afrika'da. Uzun bir yolculuk. Ordu muazzam orada yoruldu böyle. Artık yaklaştılar o gelecekler o düşman ülkesine. Baklar ki düşman haber almış. Ordugahını kurmuş oranlar böyle. Ordu çok yorgun olur ama böyle. Ordu gayet yorgun olur. Bitki bir şekilde. Hava da sıcak tabii. Afrika çölü. Savaşamayacaklar. Diyor ki başkomutan topluyor böyle. İşlerine böyle. Komutan şunlar bunlara böylece. Ne yapalım? Yarın sabah atanışmamız bize saldırabilir böyle. Gece arası oraya varmışlar, oraya varmışlar böyle. Zaman kısa, kısıtlı bir zaman var. Acaba nasıl dinlensin bu asker? En kısa bir zaman ne yapamalar acaba böyle? Kim işte bazı şebeleri şubu derken böylece sayarlarken işte birisi komutanım diyor, en şey diyor, uyku diyor bana böyle böyle. En şey diyor. Nereden bilin diyorlar böyle? Ayet okuyun böyle. Ben bu Nebe suresinde Bismillahirrahmanirrahim Bize ne yok sübhata. Veci anla ne mümkün sübhata. Tamam. Meram buyuruyor. Uykunuzu rahat rahat kılın böyle. Yani insan gerçekten, insan bazen artık uykusunu saati geçti mi, çaldı mı, insan böyle algılaması değişti böyle. İnsan bakar görmez. Arabada mesela insan bakar görmez. Kişi okul okul anlamaz böyle. İnsan bütün sinir sistemi bozulur böyle. Bütün fonksiyonu bozulur böyle. Yani beden alt olur böyle. Bütün fonksiyonlar böylece. İnsan yarım saat yatsın ve dalsın, kendine gelsin. Ya o bile fark edersin böyle. Onun için bir de istirahat da gerekiyor. Beden kuvvetlenmesi için böyle. Uyku biraz da böyle. Ama ilaca bağlı olmuyor uyku ama. İlaca bağlı o da zararlı böyle. Bağlı, ilaca bağlı olmayan uyku, uykuma gerekiyor böyle. İstirahat tabii gerekiyor. Tabii sonra bunun dışında da artık böyle işte böyle el engelli kadar tabii C vitamini, şunları bunları böylece. Ama bilmeyin ki kul şifa Allah'tan muhtemelen böyle. Yirmi Aleyhisselam şöyle buyurdu ayet-i kerimede. Ve izah merüstü ve yeşbiyle. Ve izah merüstü ve yeşbiyle. Ve izah merüstü. Hasan zaman Allah şifan verir. Şifa Allah'a bağlı adam bakar. Hadis okudum böyle. Kadere bağlı, kadere muhtemelen böyle. Yani bir insan ne yese yesin, önemini alsın, ne ilahe tevbe olursa olsun böylece, Allah vermezse şifa olmaz. Şifa Allah'a bağlıdır. Benim bir ismi Eşşafi. Şöyle böyle. Hepsi böylece. Allah'a yalama gerekiyor. Rabbim inşallah bu gece Ümmet-i Muhammed'e bir hal versin, mali hal versin Ümmet-i Muhammed'e. Yani az saatte bir ruh canlansa bağışlayın inşallah. Ya saadetten böyle. O mali feyizler İslam ülkelerine gelsin inşallah bağışlayın inşallah böyle. Uyansa gönüllerimiz bu gaflete uyansa inşallah böyle. Allah'a tevbi sever edelim. Allah'a dua edelim. Ümmet-i Muhammed'e dua edelim. Mevlam'a dua edelim böyle. Ben duayı kabul etsin inşallah Mevlam inşallah böylece. Rabbim her hastalara şifa versin muhtemelen böyle hastalara. Dertliğe versin Mevlam böyle. Kimin ne ihtiyacı, haceti varsa Rabbim da yerine getirip nasip etsin inşallah Teala. Rabbim Müslümanlar birlik nasip etsin ya Rabbim işte böyle. Yatar Fatiha.